तो विवेक चूड़ामणि के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जान ले, उसके उसका पश्चात भूमिका, पूर्व भूमिका जो है वो जान ले उसकी, कि वेदांत का अभ्यास हम करते हैं तो उसमें तीन विषयों का मुख्यतः अभ्यास होता है, तीन ही विषयों का अभ्यास होता है, उपनिषद, भगवद्गीता और ब्रह्मसूत्र। ये तीन मिलकर प्रस्थानत्रयी, ब्रह्मसूत्र, ये तीन मिलकर प्रस्थानत्रयी होता है। अभी उपनिषद बहुत सारे हैं लेकिन अभी अवेलेबल जो हैं दे आर 108, और वो 108 में से भी कुछ 11 उपनिषद जो है वो ज़्यादा प्रचलित हैं, ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो अभी 108 उपनिषदों का अभ्यास करना, उसके बाद भगवद्गीता का अभ्यास करना और उसके बाद ब्रह्मसूत्र का अभ्यास करना, ये तीन विषयों का जब भी तलस्पर्शी अभ्यास करेंगे तो हमारी प्रस्थानत्रयी बनता है, यानी कि फिर आप अध्यात्म के हाईवे पर आते हैं। अभी आजकल के जीवन में तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि दीज आर द थ्री मेन सोर्सेस वेदांतिक टीचिंग के लिए। अभी उसमें जो पहला जो है उपनिषद, उसको श्रुति प्रस्थानम कहते हैं, क्योंकि वो कर्णोपकर्ण ऋषियों ने अपने शिष्यों को सुनाया और ऐसे वो श्रुति के द्वारा वो उपनिषद प्रचलित हुए। दूसरा जो है भगवद्गीता, वह स्मृति प्रस्थानम है, और तीसरा जो ब्रह्मसूत्र है वो न्याय प्रस्थानम है। तो उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। अभी इसमें जो श्रुति प्रस्थान जो है उपनिषद, वो सबसे मुख्य है, क्योंकि वेदांत का जो ओरिजिनल सोर्स है, यानी वेदांत की जो गंगोत्री है, वह उपनिषद है। क्योंकि वेद जो ब्रह्मा जी ने रिवील किए वेद पाठ करते हुए, यानी ईश्वर की जो वाणी है वह वेदों के द्वारा हमें प्राप्त हुई, फिर वो वेदों के डिवीजन हुए, चार वेदों में वो बांटा गया, और ये सभी वेदों के अंत में जो सार है वेदांत, वो वेदांत जो है उपनिषद है। तो पूरा वेद हो गया और उसके बाद में जो ब्रह्म के स्वरूप की जो जानकारी हमें मिलती है वह उपनिषदों से मिलती है। तो उपनिषद जो है वो वेद के ही अंग हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वेद। और क्योंकि वेद परमात्मा की देन है, परमात्मा ने हमें रिवील किया है, ब्रह्मा जी ने रिवील किया है, और ये हमारे पास कर्णोपकर्ण श्रुति के द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा हमारे पास आए हैं, और इसलिए ये जो उपनिषद हैं उन्हें श्रुति प्रस्थानम कहा गया है, और वो अपौरुषेय है, यानी इसकी किसी की ऑथरशिप नहीं है। वेद आर नॉट ऑथर्ड बाय एनीबडी, ये ब्रह्म की वाणी, परमात्मा की वाणी ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुई, ऋषियों ने अपनी शक्ति के द्वारा, मेडिटेटिव पावर के द्वारा उसको कैप्चर करी और वो हमें, हमारे पास उन्होंने पहुंचाई। तो इसका कोई सोर्स ह्यूमन सोर्स नहीं है, इट इज अपौरुषेयम। ये श्रुति प्रस्थानम के बारे में, लेकिन स्मृति प्रस्थानम जो है वो पौरुषेय है, इट इज ऑफ ह्यूमन ओरिजिन। भगवद्गीता जो स्मृति प्रस्थान है, वो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सामने ये भगवद्गीता रिवील करी है, बराबर। लेकिन वो भगवद गीता फाइनली वेद व्यास ने, व्यासाचार्य ने उसको कंपाइल किया है। तो एक्चुअली भगवद गीता दो इट इज संग बाय कृष्ण बट इट हैज बीन ब्रॉट टू अस, इट हैज बीन पेंड बाय व्यास, वेद व्यास। तो गीता वैसे महाभारत पूरा जो ग्रंथ है वो व्यास की रचना है एंड गीता इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दैट। वो कहानी तो हमें मालूम है, जब भी महाभारत लिखना था तो गणेश जी को बुलाया गया था और गणेश जी ने लिखा था वगैरह वगैरह, ऑल दैट वी नो इट। तो भगवद गीता महाभारत का अंतर्गत पार्ट होने की वजह से, और क्योंकि महाभारत व्यास जी ने लिखा है तो इसलिए भगवद गीता अपौरुषेय नहीं है, इट हैज ए ऑथरशिप। श्रुति स्मृति पुराण, श्रुति स्मृति पुराणोक्तम, जो जब भी पूजा करते तभी बोलते हैं ना। हाँ, तो वेदों में कहा गया है, फिर श्रुति में कहा गया है, हाँ भगवद गीता में कहा गया है और फिर पुराणों में कहा गया है। दैट इज व्हाई वी यूज दैट वर्ड कॉमनली, श्रुति स्मृति पुराणोक्तम, बराबर। सो भगवद गीता में भी ओरिजिनल वेदांतिक टिप्स है, वेदांत की ही बात है, बहुत लूसिड तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है उसमें। और इसमें ब्रह्म को साध्य करने की प्रैक्टिकल टिप्स भी तो दी है भगवान ने, और साथ साथ प्रिपेरेटरी वर्क, साधना की भी बात करी है उसमें। मान जैसे छठे अध्याय में हमने देखा था कि भाई ध्यान कैसे करना, सुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन मात्मनः, बराबर। तो ये जो सारी बातें जो हैं कि दीज आर, ये साधना के बातें हैं। तो कर्मयोग है, साधना की बातें हैं जो भगवद गीता में है, वो उपनिषदों में नहीं है। तो भगवद गीता के एंड में भी हम कहते हैं ना, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, बराबर। तो योग शास्त्र भी है उसमें, ब्रह्म विद्या तो है ही है, वैसे भगवद गीता सभी उपनिषदों का ही सार है, लेकिन साथ साथ उसमें कृष्ण भगवान ने योग की बातें भी बताई है। और योग जो है वो साधना की जो मेथड्स है वो उसमें बताई गई है। सो दोनों चीजों का समन्वय गीता में है। सो गीता में मात्र ब्रह्म विद्या नहीं है, गीता में योग शास्त्र भी है, उसमें तैयारी के लिए जो भी बातें हैं वो भी उन्होंने बताई है। और तीसरा जो है, जो न्याय प्रस्थान जो है, वो ब्रह्मसूत्र है। ये ब्रह्मसूत्र भी अपौरुषेय नहीं है, वो भी व्यास जी ने ही लिखा हुआ है और इसलिए वो भी पौरुषेय है। अभी ये जो है ब्रह्मसूत्र, वो भी बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत गहरा ग्रंथ है। इट गिव्स लॉजिकल सपोर्ट टू श्रुति प्रस्थानम, यानी उपनिषद जो है उनको ब्रह्मसूत्र लॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यानी उपनिषदों में जो बातें कही गई हैं वो बातों की पुष्टि ब्रह्मसूत्र द्वारा की जाती है। सो ब्रह्मसूत्र का मेन एम क्या है कि वो उपनिषदों को एक लॉजिकल सपोर्ट, एक बेस प्रोवाइड करे। याद रखिए, ब्रह्मसूत्र प्रोवाइड्स लॉजिकल सपोर्ट, नॉट लॉजिकल प्रूफ। ये दोनों में फर्क है। ब्रह्मसूत्र, क्योंकि वेदांत जो सिखाता है हमें, उपनिषदों से जो हम सीखते हैं, दैट कैन नेवर बी प्रूव्ड लॉजिकली। क्योंकि लॉजिक जो है वो हमारे मन में उत्पन्न होता है, बुद्धिगम्य है, बराबर। और बुद्धि, एज यू ऑलरेडी स्टडीड इन तत्वबोध, कि वो तो स्थूल है, वो तो स्थूल है, वो सूक्ष्म नहीं है। और ब्रह्म जो है उसका तो स्वरूप जो है सूक्ष्म है। तो स्थूल से आप सूक्ष्म को पा नहीं सकते। यू कैन नॉट प्रूव ब्रह्म बाय लॉजिक, यू कैन नॉट प्रूव ब्रह्म बाय इंटेलेक्ट, यू कैन नॉट प्रूव ब्रह्म बाय आर्ग्यूमेंट्स। हाँ, लॉजिक रख के आप समाधि में नहीं जा पाओगे। आपको दिमाग को आपको बाजू में रखना पड़ेगा। इसलिए मेडिटेशन में पहले आपको मन को शांत करना पड़ता है, सुला देना पड़ता है। और जब भी मन सुषुप्त हो जाता है, बुद्धि शांत हो जाती है, लॉजिक आपका बिल्कुल बंद हो जाता है, तब ब्रह्म का उदय होता है। सो वेदांत उपनिषदों में जो हमें सीखने को मिलता है, हरी सबको सब सबको सब वंदन करना है बस। हमें इतनी खुशी है कि हम सही रास्ते पर, हाईवे पर अभी आ गए हैं। क्या उसको दे, वो नहीं करना है, वो नहीं, खा, खा, खा, इसको बोलते हैं वितंडावाद। ये लोगों में ये वितंडावाद में ज्यादा इंटरेस्ट है। क्या कुछ करना नहीं है, लेकिन जो हो रहा है उसका खाली क्रिटिसिज्म करना है बस। यानी कि देर बाय दे आर ट्राइंग टू शो देमसेल्व्स एज फॉरवर्ड थिंकिंग, ये कि भाई हम तो सुधरे हुए हैं, हम तो सुधरे हुए हैं, वी डोंट बिलीव इन दिस रिचुअल्स। लेकिन ये रिचुअल्स के पीछे क्या मकसद है, क्या चीज़ है, वो उनको पता नहीं है। सो डोंट एनीवे, उनको वंदन करके आगे निकलते हैं। तो वेदांत जो हमें सिखाता है, इट कैन नेवर बी प्रूव्ड लॉजिकली, क्योंकि वेदांत का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म को आप लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते। सो तर्क से उसका सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन ब्रह्मसूत्र जो है वो वेदांत को लॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और इसलिए वो न्याय प्रस्थानम है। सो तीन हो गए, श्रुति, स्मृति और न्याय, बराबर, वेदांत, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। अभी ये जो लॉजिक के बियॉन्ड क्यों है, क्योंकि लॉजिक जो है वो हमें जो डेटा प्रोवाइड करता है, दैट इज अ परसेप्चुअल डेटा, कि जिसके हम परसीव कर सकते हैं, इंद्रियों से उसको पकड़ सकते हैं। जबकि ब्रह्मन जो है वो तो चैतन्य स्वरूप है, शुद्ध प्योर कॉन्शियसनेस है, तो वो तो परसेप्शन के बाहर है। तो यदि लॉजिक ये परसेप्चुअल डेटा से हमें यदि मिलता है, तो ये ऐसी कोई परसेप्चुअल डेटा हमें ब्रह्मन के बारे में तो मिलेगी ही नहीं, बराबर। भाई एक सिंपल एग्जांपल आपको दूं कि भाई हमें इंगड़े जी अच्छे आदमी हैं, बराबर है ना, दिस इज अ लॉजिक। अभी अच्छे आदमी क्यों हैं, तो हमें उनके बारे में डेटा मिली कि भाई उनका व्यवहार अच्छा है, बोलना चलना अच्छा है, वाणी अच्छी है, लोगों के साथ उनका व्यवहार, यानी वी गेट ऑल दीज डेटा, लॉजिकल डेटा। और ये लॉजिकल डेटा जब भी हमारे पास आती है, उसके ऊपर से वी लॉजिकली अराइव एट अ कंक्लूजन, सो एंड सो पर्सन इज गुड, राइट। अभी ब्रह्मन में तो कोई क्वालिटी है ही नहीं, ब्रह्म अच्छे हैं, ब्रह्म बुरे हैं, कुछ नहीं है, वो तो अविकारी है, उनमें तो कोई विकार ही नहीं। अच्छा बुरा विकार है ना, ब्रह्मन तो अविकारी है। अच्छा, ब्रह्मन अव्ययी है, हम तो व्ययी है, हमारा तो व्यय होता है, ब्रह्मन अव्ययी है। तो ये जो लॉजिकल कंक्लूजन जो है वो ब्रह्म के बारे में हम बता नहीं सकते, इसलिए ब्रह्मन इज बियॉन्ड लॉजिक। तो फिर ये लॉजिकल सपोर्ट क्यों चाहिए, ब्रह्मसूत्र क्यों लिखा गया, इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल सपोर्ट टू अंडरस्टैंड ब्रह्मन। ये मात्र सिखाने के लिए इट इज ए सपोर्ट। क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सीखने के लिए तैयार हुई है। एवरीथिंग दैट वी वॉन्ट हैज टू कम टू अस इन ए लॉजिकल फॉर्म। अभी आपके पास यहाँ भी ये विवेक चूड़ामणि की बात हो रही है, तो विवेक चूड़ामणि के बारे में भी हमारे पास एक एक लॉजिकल, एक वेल सिक्वेंस्ड इंफॉर्मेशन चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज, राइट? क्योंकि हमारी बुद्धि उस तरीके से ट्रेन की गई है। तो ब्रह्मसूत्र ब्रह्म को प्रूव नहीं करता है, वेदांत को प्रूव नहीं करता है, और मात्र उसको सपोर्ट देता है बाय गिविंग द सृष्टि रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको उसके साथ देकर वो ब्रह्म की बात हमें समझाने की कोशिश करते हैं। संस्कृत में जो प्रूविंग लॉजिक है उसको निश्चय युक्ति कहते हैं, और सपोर्टिंग लॉजिक है उसको संभावना युक्ति कहते हैं। प्रूव करना है तो निश्चय निश्चय युक्ति है, और सपोर्ट करना है तो संभावना युक्ति है। तो ये जो वेदांत को समझाने की जो भी रीजनिंग हमारे पास लॉजिकल है, ये सारी सेकंड टाइप के संभावना युक्ति है। सो निश्चय नहीं है, निश्चय तो ऑलरेडी है, ब्रह्म निश्चित ही है, उसको प्रूव नहीं करना है। वी आर नॉट प्रूविंग एनी लॉजिक, वी आर जस्ट सपोर्टिंग द लॉजिक, संभावना युक्ति। तीन प्रस्थानत्रयी क्या है उसके बारे में हमने समझ लिया। अभी इनके ऊपर शंकराचार्य को मिलकर बहुत सारे हमारे आचार्यों ने उसके ऊपर ट्रीटाइज लिखी हैं, कमेंट्रीज लिखी हैं। अभी ये जो तीनों किताबें जो हैं, वेदांत को, ब्रह्म को समझने के लिए, दीज आर द थ्री मेन सोर्सेस। लेकिन ये तीनों में जो इंफॉर्मेशन जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में है, वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी के साथ नहीं है, इट इज नॉट वेरी एक्सप्लिसिट। और तो क्या किया कि कई आचार्यों ने इंडिपेंडेंटली ये प्रस्थान त्रय को स्टडी करके उसका जो अर्क है, उसका जो नेक्टर है, उसका जो पूरा ये है, उसको मल्टी विटामिन कैप्सूल बनाकर हमारे सामने रखे इन अ सिस्टमेटिक मैनर। और ये जो आचार्यों ने जो ये सारे ग्रंथ बनाए, ये प्रस्थान त्रयी के तीनों सोर्सेस को एमालगमेट करके उसके अंदर जो भी ज्ञान है वो ज्ञान का निचोड़ लेकर हमारे सामने जो मल्टीविटामिन कैप्सूल्स रखी, दीज आर नोन एज प्रकरण ग्रंथ। प्रकरण ग्रंथ, हाँ, वो हमने तत्वबोध में भी देखा था, यानी दीज आर द ट्रीटाइजेस ऑन वेदांत। और ये प्रकरण ग्रंथ की एक खूबी ये है कि ये प्रस्थान त्रय के जो तीनों सोर्सेस हैं उनमें जो सीख हमें मिल रही है, उसकी जो टीचिंग है उसको सिस्टमेटिकली हमारे सामने रखते हैं। अभी ये प्रकरण ग्रंथ बहुत सारे हैं, कई कई तो बहुत एडवांस्ड है, जिसके अंदर ब्रह्म सूत्र के बारे में बहुत चर्चा की गई है, जो न्याय प्रस्थान है उसके बारे में। और लेकिन अभी ये जो ब्रह्मसूत्र है वो थोड़ा कठिन है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसको हम बाजू में रखते हैं। उसके जो प्रकरण ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र के ऊपर जो भाष्य लिखे गए हैं वो कुछ अलग प्रकार के हैं, और उसको सीखने के लिए भी इट इज़ वेरी हाईली टेक्निकल, वो बहुत लॉजिकल है, वो सीखने के लिए हमें तर्क, मीमांसा, व्याकरणम, ये सारी जो ब्रांचेस है उसकी स्टडी करेंगे तो ब्रह्मसूत्र की हम स्टडी कर पाएंगे। लेकिन बाकी के जो प्रकरण ग्रंथ है वो भगवद गीता और उपनिषद से इंफॉर्मेशन लेकर बनाए गए हैं। दो टाइप के प्रकरण ग्रंथ है, हाईली एडवांस्ड और दूसरे जो है सिंपल है, लेट जो इजी टू अंडरस्टैंड है। एक प्रकरण ग्रंथ का जो हम ऑलरेडी अभ्यास कर चुके हैं तत्वबोध, वो इसी प्रकार का सिंपलिस्टिक प्रकरण ग्रंथ है, बहुत सिंपल और ब्यूटीफुल इन अ सिस्टमेटिकली मैनर में ये बातें हमारे सामने शंकराचार्य जी ने रखी थी, बराबर। अभी ये जो विवेक चूड़ामणि का हम अभी अभ्यास करने जा रहे हैं, वो भी इसी लेवल का सिंपलिस्टिक मैनर का प्रकरण ग्रंथ है, और वी कैन से कि विवेक चूड़ामणि इज नथिंग बट तत्वबोध विजडम ऑन ए बिगर कैनवास। तत्वबोध की ही बातें हैं, लेकिन विवेक चूड़ामणि इज मैग्निफाइड तत्वबोध। सो तत्वबोध में जो बातें शॉर्ट में बताई हैं, वो बातें विवेक चूड़ामणि में और भी विस्तार से बताई हैं। जी वही है। सो एग्जैक्टली वो सो तत्वबोध में समझ लीजिए कि जो दो श्लोक में जो बात करी है वो यहां विस्तार से करी है क्या। तो पंचकोश की जो बात है तो यहां बहुत डिटेल में बताई है, आत्मा स्वरूप की बात जो है, जीव परमात्मा का जो ऐक्य की बात जो तत्वबोध में एक छोटे से चैप्टर में आ गया था, इसको यहां बहुत इलेबरेट किया है। साधन चतुष्टि संपत्ति की बात, जीवन मुक्ति की बात, सब इलेबरेट किया गया है। सो इन शॉर्ट तत्वबोध इज नथिंग बट मैग्निफाइड, विवेक चूड़ामणि इज नथिंग बट मैग्निफाइड तत्वबोध। बहुत सारे प्रकरण ग्रंथ हैं, वेदांत सार है, फिर पंचदशी है, वासुदेव मननम है, सर्व वेदांत सिद्धांत सार समग्र है, ऐसे बहुत सारे प्रकरण ग्रंथ हैं। और ये सारे जो ग्रंथ है वो वेदांत की जो थियोरी है उसको बहुत सिस्टमेटिक मैनर में हमारे सामने रखते हैं। आत्मबोध नाम का भी एक ग्रंथ है कि जिसमें एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं। तो देर आर सो मेनी दिस थिंग। ये प्रकरण ग्रंथ जो है वो दो प्रकार के फॉर्मेट में है, सम ऑफ देम आर इन द प्रोज फॉर्म, सम ऑफ देम आर इन वर्स फॉर्म। अभी तत्वबोध जो था वो प्रोज फॉर्म में था, विवेक चूड़ामणि जो आएगा इट इज इन द वर्सेस फॉर्म, यानी ये छंद में है, वो मीटर में है, जैसे भगवत गीता मीटर में, छंद में है क्या, वैसे अपरोक्ष अनुभूति करके ग्रंथ है, वेदांत सार है क्या, बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं। अपरोक्ष अनुभूति में एक ही छंद चल रहा है, विवेक चूड़ामणि में अलग अलग छंद हैं, वो जब आएंगे तभी हम देखेंगे क्या। और ये विवेक चूड़ामणि आदि शंकराचार्य जी ने रचा हुआ ग्रंथ है। अब इसके बारे में मतांतर बहुत है, गो थ्रू लॉट ऑफ लिटरेचर अबाउट दैट, कि किसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई ये शंकराचार्य की जो लॉजिक है वो लॉजिक में ये पार्ट नहीं बैठता है, वो पार्ट नहीं बैठता है, और इसलिए शंकराचार्य जी ने नहीं, लेकिन श्रृंगेरी मठ के किसी शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ ग्रंथ है और ये आदि शंकराचार्य जी के नाम पर चढ़ गया है वगैरह वगैरह। हमें इस झंझट में पड़ना नहीं है। आप गुजराती में कहें कि रोटला रोटी का काम है कि टपटप का काम है, हमें वो टपटप से मतलब नहीं है, रोटी से मतलब है, बराबर। तो वो पूरी चर्चा में हम जाएंगे नहीं कि भाई ये किसने लिखा है। फॉर अस विवेक चूड़ामणि इज रिटन बाय आदि शंकराचार्य जी इट इज ए बिगर एक्सपोजिशन ऑफ तत्वबोध विच इज रिटन बाय शंकराचार्य जी हिमसेल्फ। अभी इसमें 580 श्लोक है, सो इट इज एज गुड एज भगवद गीता। लेकिन डोंट वरी, घबराइए मत, इसको हम भगवद गीता के जितना इलेबोरेट नहीं करने वाले हैं कि वन श्लोक पर सेशन, एक सेशन में चार पांच श्लोक का जो क्लस्टर है वो क्लस्टर लेते जाएंगे, क्योंकि अभी क्या है कि इसका बेस बना हुआ है हमारे पास, तत्वबोध हमने इलेबोरेटली पढ़ा है, तो उसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो तो हमने अच्छी तरह से समझ लिया है, राइट। नाउ डू यू अंडरस्टैंड तत्वबोध हमने दोबारा क्यों लिया? काफी कुछ हो गया है तत्वबोध में। तो दिस इज द बैकग्राउंड विवेक चूड़ामणि में। अभी नाउ कमिंग टू द नेम पर से, कि इस ग्रंथ का नाम विवेक चूड़ामणि क्यों रखा गया, या तो विवेक चूड़ामणि का अर्थ क्या है। तो दो शब्द है, विवेक और चूड़ामणि। विवेक शब्द के तीन अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ विवेक का जो है, दैट इज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। विवेक यानी डिस्क्रिमिनेट करने की हमारी शक्ति, निरक्षीर विवेक जिसको हम कहते हैं ना, कि सही क्या है, गलत क्या है, सत क्या है, असत क्या है। ये जो इनबिल्ट पावर हमें मिला है, शक्ति जो हमें मिली है, वो शक्ति इज विवेक, राइट। दैट इज अवर फर्स्ट रिसोर्स विच इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस। सभी मनुष्य को भगवान ने ये विवेक देकर भेजा है, क्योंकि हमें बुद्धि दी है और बुद्धि का काम ही यही है, बराबर, टू डिफरेंशिएट, टू डिस्क्रिमिनेट। सो दैट पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड विवेक। ये विवेक शब्द का दूसरा अर्थ, द प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वो जो शक्ति हमारे पास है डिस्क्रिमिनेट करने की, वो शक्ति का उपयोग करके ये डिस्क्रिमिनेट जो करते हैं वो प्रोसेस, बराबर। मान लीजिए कि हमें ये कहा गया है कि गाय का दूध पीने से हमें पुष्टि मिलती है, राइट। तो पहले तो हमें शक्ति दी भगवान ने ये पहचानने की कि भाई भैंस का दूध के बजाय गाय का दूध प्रेफरेबल है, सो दैट इज द शक्ति यू हैव टू डिस्क्रिमिनेट। देन यू आर गेटिंग इनटू द प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई ये दो प्रकार के दूध आपके सामने रखा है, ये भैंस का है, ये गाय का है, चलो भैंस का दूध को बाजू में रखो, गाय का दूध पी लो। तो दैट इज अ प्रोसेस। डू यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द टू? वन इज द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट, सेकंड इज द प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। रास्ते पर आप जा रहे हैं तो आप किसी से पूछते हैं कि भाई बंबई से पुणे जाने का रास्ता क्या है, तो बोलेगा राइट में जाओ, राइट। तो फिर आपने वो रास्ता ले लिया, तो दैट प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज अनदर मीनिंग ऑफ विवेक। सो ये जो क्रिया जो है वो भी विवेक है, सो इसको विवेक क्रिया बोल सकते हैं। पहला जो था विवेक शक्ति था, दूसरा जो है विवेक क्रिया है, और तीसरा जो है वह ये विवेक शक्ति का उपयोग करते हुए, ये विवेक प्रोसेस से आपने जो पाया इवेंचुअली, द नॉलेज विच इज बॉर्न आउट ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन ऑफ दिस विवेक शक्ति, ये जो नॉलेज है इस नॉलेज को भी विवेक कहते हैं। गाय का दूध भैंस का दूध डिफरेंशिएट कर लिया, फिर भैंस के दूध को आपने बाजू में रखा, गाय का दूध आपने पिया, गाय का दूध पीने के बाद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हाट यू रियलाइज इज कि भाई इससे मेरी सेहत अच्छी हो रही है, दिस इज हेल्पफुल टू मी, तो दैट नॉलेज यू हैव गेन्ड कि भाई गाय का दूध सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है, ये आपने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस करके नॉलेज जो पाया, इस नॉलेज को भी विवेक कहते हैं और इसको विवेक ज्ञान कहते हैं, विवेक ज्ञानम। सो विवेक शब्द के तीन अर्थ हुए, विवेक शक्ति, विवेक क्रिया और विवेक ज्ञान। हम सब में विवेक शक्ति है। व्हेन वी ऑपरेट इट इन द फॉर्म ऑफ विवेक क्रिया और एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो हमें मिलता है वो विवेक ज्ञान है। सो शॉर्ट में कहें तो डिस्क्रिमिनेशन फैकल्टी, डिस्क्रिमिनेटिव प्रोसेस एंड डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज। तो यहां विवेक चूड़ामणि में हम ये तीन में से क्या है, ये तीनों मीनिंग जो है उसमें से विवेक चूड़ामणि का विवेक क्या है? तो विवेक चूड़ामणि का विवेक द लास्ट टू यानी प्रोसेस और नॉलेज। शक्ति तो है हमारे पास, तो अभी शंकराचार्य जी हमें उसकी प्रोसेस बताएंगे, नोहाव बताएंगे, बराबर, और यानी विवेक क्रिया बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और फिर बाद में विवेक ज्ञानम कि भाई ब्रह्म क्या है उसका निचोड़। तो दो बातें इसमें हैं, विवेक क्रिया है और विवेक ज्ञान है। सो ये विवेक हुई। अब ये विवेक डिस्क्रिमिनेशन तो क्या, डिस्क्रिमिनेट क्या करना है? अच्छा, यहां एक बात एक समझ लें कि डिस्क्रिमिनेशन नॉर्मली वी आर यूजिंग इन ए नेगेटिव टर्म अंग्रेजी में, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मैन वुमन का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या, और ये सब जो नेगेटिव नेगेटिव टोन में, नेगेटिव कॉन्टेक्स में ये डिस्क्रिमिनेशन शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है, लेकिन यहां वो नेगेटिव वाली बात नहीं है, नेगेटिव वर्च्यू वाली बात नहीं है। हम यहां जो डिस्क्रिमिनेशन जो करने वाले हैं वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, डिसर्निंग पावर जिसको हम कहते हैं, उसका हमें अभ्यास करना है। तो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन व्हाट, यहां सत्य और असत्य, एज यू राइटली सेड, रियलिटी अनरियलिटी, सत असत जो हम कहते हैं, यानी असतोमा सद्गमय, ये सत असत विवेक जो है वही हमें अल्टीमेटली मृत्योर्मा अमृतम गमय लेके जाएगा। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, यानी कि पहले वी अप्लाई द प्रोसेस ऑफ विवेक, सत और असत को परखने की हम एबिलिटी तैयार करें, बराबर, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार में से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाएंगे, तो दैट इज द सेकेंड आस्पेक्ट ऑफ दिस विवेक ज्ञानम, बराबर, एंड फाइनली मृत्योर्मा अमृतम गमय, यानी ये जो शरीर बार बार मृत्यु के चक्कर में पड़ता है उसमें से ये आत्मा जो है वो अमृत तत्व को पाएगी। सो हमारा जो नॉर्मल विवेक जो है कि गाय का भैंस के दूध का भैंस, वो अमृत तत्व को नहीं ले जाएगा, सत असत का जो विवेक है वो हमें ले जाएगा। सो ये जो विवेक चूड़ामणि जो है वह हमें ये विवेक बताएगा, सत असत का विवेक, आत्मा अनात्मा का विवेक, एटसेट्रा एटसेट्रा। तत्वबोध में भी हमने पहले वही देखा था, तत्व विवेक का कहा, आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्या इति, बराबर, आत्मा ही सत्य है बाकी का सब मिथ्या है, ये सब हम तत्वबोध में पढ़कर आए हैं। तो ये तत्वबोध का जो विवेक है, तत्व विवेक है, उसी को यहां इलेबरेट किया गया है। सो ये मीनिंग हुआ विवेक शब्द का। अभी चूड़ामणि क्यों? चूड़ा संस्कृत शब्द है, अकरांत नारी जाति का शब्द है, माला की तरह, और चूड़ा मीन्स फोरहेड, अपना जो कपोल प्रदेश है ना उसको चूड़ा बोलते हैं। और मणि यानी मणि, ज्वेल, जेम। तो चूड़ामणि का सीधा साधा अर्थ है द क्रेस्ट ज्वेल और द हेड ऑर्नामेंट। अभी देखिए, महिलाएं जो अलंकार पहनती हैं, बराबर, बहुत सारी ज्वेलरी पहनती है, कान में, नाक में, यहां हाथ में कंगन वगैरह, और फिर यहां ये लगाते, क्या बोलते उसको हमारी कोल का, लंबा सा ऐसा सोने का ऐसी चेन होती है, और फिर यहां एक पेंडेंट होता है कि जो फोरहेड के ऊपर आता है, सुकवेश 11 अपने गुजराती में ना, हाँ नहीं, नॉट टिक्का, नहीं दामणी के सुकवेश नहीं, देयर इज अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर दैट, दामणी ने अहीं थी वाळ माथी तमे लगाड़ो સોનાની ચેઇન સાથે બાંધેલું અને પછી અહીંયા મોટું બધું પેન્ડન્ટ જેવું હોય, એન્ડ દેટ ઇઝ ગોટ અ ડાયમંડ ઇન ઇટ, બરાબર હે, એકદમ ચમકતા હુઆ રહેતા હે વો। મારવાડીઓ માં અક્સર પાયા જાતા હે, ખાસ કરકે આપ મારવાડીઓ કી જ્વેલરીઝ દેખેંગે તો ઉસમે યે ચૂડામણિ ખાસ હોતા હે, નવરાત્રી મેં આપને બહોત દેખા હોગા। નાઉ किसी भी महिला को आप देखेंगे कि जो सच सच कराई है, अच्छे कपड़े वगैरह पहने हैं, गहने पहने हैं, सब कुछ है, आपका पहला ध्यान वो फोरहेड के ऊपर जाएगा, चमकता हुआ जो हीरा है उसके ऊपर, इसलिए चूड़ामणि। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन लाइट, फर्स्ट थिंग कम्स दैट इन साइट ऑन द टॉप ऑफ द इंडिविजुअल फोरहेड के ऊपर। और शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमारा जो रियल ऑर्नामेंट है, हमारी जो ज्वेलरी है, वह ये वेदांतिक वर्चुस जो है, वेदांत के जो सिद्धांत जो है, तो विवेक ऑर्नामेंट है, वैराग्य ऑर्नामेंट है, हमारी सड़क संपत्ति जो है, समधम उपरमति तीक्षा वगैरह, ये भी हमारे ऑर्नामेंट है। तो ये सब ऑर्नामेंट्स है, दे आर लाइक कान का, आंख का, नाक का, बैंगल्स वगैरह जो है, लेकिन द स्टैंड्स आउट अमंग ऑल दैट इज विवेक। सो वेदांत की जो जर्नी है वो शुरू ही विवेक से होती है। वेदांतिक जीवन आपके पास यदि ये विवेक नहीं आया तो वेदांतिक जीवन आपका बनेगा नहीं। लाइफ बिगिंस विद विवेक। एक्चुअली वेदांत का अभ्यास भी डिटेल में आप करने जाओगे, उससे पहले भी भगवद गीता की बात करें तो पहले भी हमें भगवान क्या सिखाते हैं, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्म, कर्म का सिद्धांत वगैरह भगवान हमें बताते हैं। सो धर्म अधर्म जिज्ञासा, और इसलिए ब्रह्मसूत्र भी जो शुरू होता है तो उसका पहला वाक्य है अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्या तो नाउ, सो देयरफॉर वी हैव टू लीड ए वर्चुअस लाइफ। हमें हमारा जीवन जो है वो अच्छे सद्गुणों के साथ हमें जीना सीखना है। धर्म क्या है अधर्म क्या है उसके बीच में विवेक हमें बन, और दैट ओनली मेक्स अस ए जो हम कहें कि आध्यात्मिक व्यक्ति यदि आपको बनना है तो पहले जो करना जैसा क्या है नहीं करने जैसा क्या है वो दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन वो विवेक तो में पहले आना चाहिए। सो ब्रह्मचारी भी जब भी गुरुकुल हुआ करते थे और जब भी बच्चे गुरु के आश्रम में जाते थे पढ़ाई करने के लिए तो तभी भी उसको वही सिखाया जाता था कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है क्या धर्म है, यानी कि वॉज गिवन ए लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स। और ये डोंट आपने एक बार पढ़ा तो फिर डूज के बारे में आपको ज्यादा ज्ञान होगा और इस तरीके से सत्य का ज्ञान होता है। ये जो विवेक है इट इज द फर्स्ट वर्च्यू। फिर नित्य अनित्य का विवेक, धर्म अधर्म का जो विवेक है वो वेद पूर्व का विवेक है, यानी कि वेद की स्टडी करने से पहले अध्यात्म की स्टडी करने से पहले धर्म क्या है अधर्म क्या होता है आपको पहले पता होना चाहिए। धर्म यानी कि जो हमारे मन की पुष्टि करे, तन की पुष्टि जैसे अन्न करता है वैसे ये जो धार्मिक वे ऑफ लाइफ जो है ये हमारे मन की पुष्टि करता है, हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है। तो अध्यात्म का अध्ययन करने से पहले हमें सबसे पहले ये धर्म अधर्म का विवेक हमें जागरूक करना है, उसके बाद नित्य अनित्य का जो विवेक है वो वेदांत की स्टडी करने के बाद आएगा। वेद पूर्व इस धर्म अधर्म विवेक और नित्य अनित्य विवेक जो है वो वेदांत वेद के अंत में आएगा। सो इन शॉर्ट धर्म अधर्म के विवेक से शुरू करते हुए स्टेप बाय स्टेप हमें नित्य अनित्य के विवेक तक पहुंचना है और ये जर्नी विवेक चूड़ामणि की है। इसमें द प्रायोरिटीज ऑफ अवर लाइफ शुड बी क्लियर। हमारे पास बहुत सारे जो बात हम बार बार बार करते हैं कि लंगर डाले हुए हैं, फैमिली लाइफ है, हम सब गृहस्थी हैं, बहुत सारी चीज़ों का हमें ख्याल करना है, मेनी थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ पर्सनली प्रोफेशनली एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू निग्लेक्ट देम। इनको आप छोड़ तो नहीं सकते क्या? वी हैव टू मेक ए चॉइस, वी हैव टू सिलेक्ट अवर प्रायोरिटीज एंड एवरी मोमेंट यू हैव टू अप्लाई दिस प्रोसेस ऑफ विवेक। धर्म अधर्म क्या है, यानी कि अभी मेरे लिए धर्म क्या है और मेरे लिए अधर्म क्या है, ये चीजें यदि हम अच्छी तरह से सिलेक्ट करना सीखेंगे तो ये बात बनती है। नाउ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सियर एंड सीन, दृग दृश्य विवेक की जो भी हम बात बात करके आए हैं कि मैं कौन हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, इसकी जो पूरी पूरी जानकारी जो हमें मिलनी चाहिए ये हमें प्राप्त करनी है और इसको जो चार बातें तत्वबोध में हमें हमने देखी थी, विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षा, याद है ना? विवेक यानी असाधन चतुष्टय। हाँ, तो विवेक यानी सत और असत के बीच में जो विवेक करने की हमारी क्षमता, वैराग्य यानी कि रिनन्सिएशन जो असत है उसका त्याग करना वो वैराग्य है, षट संपत्ति हमने देखा शम दम उपरम तितिक्षा वगैरह, बराबर। और लास्ट इज मुमुक्षा, लॉन्गिंग फॉर लिबरेशन, कि भाई मुझे मुक्त होना है अल्टीमेटली। क्या ये जब भी होगा, ये ये ये जो मुमुक्षुता जो है, लॉन्गिंग फॉर लिबरेशन, इज समथिंग विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि एक मिनट, ये क्रिटिकल इसलिए है कि ये जब तक नहीं है तब तक ये वेदांत साध्य नहीं होगा। और वो क्रिटिकलिटी कैसी है, स्वामी विवेकानंद के जीवन का ही ये किस्सा है। रामकृष्ण परमहंस के पास गए थे और स्वामी विवेकानंद ने परमहंस से पूछा कि आपने ईश्वर को देखा है क्या। विवेकानंद ये प्रश्न कई लोगों से पहले भी कर चुके थे और किसी ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया था, सब हाँ हाँ हूँ करते थे। रामकृष्ण से जब भी उन्होंने प्रश्न किया कि आपने परमात्मा को देखा, ईश्वर को देखा है, रामकृष्ण सीधा जवाब दिया, हाँ मैंने देखा है। ऐसा स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर आंसर पहली बार विवेकानंद को रामकृष्ण से मिला। तो विवेकानंद रामकृष्ण जी से कहा कि आप मुझे दिखा सकते हैं, रामकृष्ण बोला हाँ जरूर दिखा सकता हूँ। तो बोले चलो दिखाइए। वो विवेकानंद भी तभी ही वॉज वेरी लॉजिकली एकदम स्ट्रांग व्यक्ति थे, ऐसी किसी की बात में ऐसे आने वाले तो थे नहीं, बहुत शार्प थे, ब्राइट थे। रामकृष्ण उनको लेकर गए नदी किनारे गंगा तट पर, बोले चलाओ नदी में, दोनों खड़े रहे इतने चेस्ट डीप पानी में, और विवेकानंद का सर पकड़ के उन्होंने पानी में डुबो दिया। तो विवेकानंद ने सोचा कि चलो भाई दो मिनट सांस रोक लेते हैं, ये टेस्ट हम पास कर लेंगे, फिर तो पता चलेगा क्या है। तो रामकृष्ण ने उनका सर दबा के रखा, अभी ही वॉज बिकमिंग ब्रेथलेस। थोड़ी देर के बाद आप तो पानी में रहोगे तो सांस तो ले नहीं सकते, यू कैन नॉट ब्रीथ, तो यू बिकम रेस्टलेस, तो छटपटाने लगे। तो ही स्टार्टेड अप्लाइंग फोर्स टू कम आउट, और जितना फोर्स राम अप्लाई करते थे विवेकानंद, उतना ही फोर्स से रामकृष्ण उनका सर दबा के रखते थे अंदर। धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी आई कि उनकी छटपटाहट ऑलमोस्ट बंद हो गई, यानी कि ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग सफोकेशन से। उस समय रामकृष्ण ने उसका सर फटक करके बाहर निकाला और उसने जो सांस ली, विवेकानंद ने कहा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब मैं मर जाता था अभी। बोला जिस तरीके से तुम्हें ये सांस लेने की जो छटपटाहट छटपटाहट तुम्हारे में होने लगी थी, ऐसी छटपटाहट जब भी तुम्हें मुक्त ये शरीर से मुक्त होने की होगी, इसको बोलते हैं मुमुक्षुत्व, कि इस शरीर से मैं कब छुटकारा पाऊं। यानी व्हेन यू आर इन दैट काइंड ऑफ एन इंटेंस सिचुएशन, ये मुमुक्षुत्व जब भी आएगा, तब जाकर ये वेदांत जो का जो ज्ञान है वो आपको साध्य होगा। तो ये बात बिल्कुल जरूरी है कि ये मुमुक्षुत्वम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी हमारे शास्त्रों ने कहा है कि ये जो वेदांत का जो ज्ञान है वो एसेंशियली स्पिरिचुअल मेंटर, जिसको गुरु कहते हैं, उनके पास से मिलता है। अभी गुरु के भी कुछ लक्षण है कि गुरु शुड बी ए सेंटली पर्सन, जो उन्होंने साध्य किया है, सीखा है, वह अपने शिष्यों तक वो पहुंचाए। एंड ही मस्ट बी एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रुथ, वेल वर्स विथ स्क्रिप्चर्स, और ब्रह्म के अंदर जो सदा एस्टैब्लिश्ड हैं, शांत है, काम है, करुणामय है, कंपेशनेट है, ये विवेक चूड़ामणि में ही आने वाला है। ये श्लोक है विवेक चूड़ामणि में, गुरु के लक्षण क्या है उस विवेक चूड़ामणि में आने में, उसी में से मैं आपको बता रहा हूं। सो एब्सोल्युटली काम होना चाहिए, कंपेशनेट होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए, सेल्फ रिस्ट्रेंट, अपने आप के ऊपर जिसका काबू है वैसा होना चाहिए, और ई शुड बी फ्री फ्रॉम वर्ल्डली मोटिव्स, यानी संसार की किसी चीजों में उनका स्वार्थ नहीं होना चाहिए क्या। और देन भगवद गीता में जो भगवान ने चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में जो बताया है, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। तो ये जो तत्वदर्शी है वह तुम्हें ज्ञान देंगे। नाउ रमण महर्षि ने इसके बारे में बहुत अच्छी बात करी थी, पहले भी मैंने आपको बता चुका हूं, बट आई फील लाइक रिपीटिंग। पहला तो जो गुरु है वह अंधहरी है। किसी ने रामकृष्ण रमण महर्षि से पूछा था कि जो सदगुरु है उसके लक्षण क्या है, तो रमण महर्षि ने कहा था कि अपने साथ जो समत्व जिन्होंने पाया है सभी को एक तरीके से देखते हैं, समलोष्टा स्मकांचना जो भगवद गीता बताई ना, अनशेकेबल करेज, यानी उनमें जो ये है करेज जो है वो उनका जो फेथ है इट इज अनशेकेबल सभी जगह पर, इन ऑल प्लेसेस इन एवरी सर्कमस्टेंसेस, यानी कि किसी भी सिचुएशन में जो विचलित ना हो जाए। और रमण महर्षि ने कहा कि ऐसा सद्गुरु तुम्हारे अंदर ही बैठा है। तो वो जो प्रश्नकर्ता थे उसने कहा कि कोई सद्गुरु मुझे गाइड करे, जो मुझे ये सब समझाए, ऐसा सद्गुरु चाहिए। तो रमण महर्षि ने फिर से कहा सद्गुरु अंदर ही है, इज विदिन। तो वापस वो व्यक्ति ने कहा कि आई वॉन्ट ए विजिबल गुरु जिसको मैं देख सकूं। तो रमण महर्षि ने कहा कि वो विजिबल गुरु भी तुम्हारे अंदर ही है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु की जरूरत है, लेकिन ये गुरु हमारे अंदर ही बैठा है, मात्र हमें ये दृष्टि पानी है। तो ये सारी बातें अंदर से ही उगने लगेंगी। ये बहुत अहम चीज है, क्योंकि विवेक चूड़ामणि में जो गुरु के जो लक्षण दिखाए हैं, अभी वो जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स में बैठने वाला गुरु इस जमाने में आपको मिलेगा नहीं। कि जिनको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई हो, जो वर्ल्डली पैशन से बिल्कुल बाहर हो, क्या ऐसा व्यक्ति तो इस जमाने में मिलना मुश्किल है। हम जो भी शास्त्रज्ञ हैं उनको सबको वंदन करें, बराबर, ये बात मैं आपको बार बार कहता हूं और अभी भी दोहर, ये मेरा निजी अनुभव है या तो निजी मान्यता मेरी है, जो भी है, वो कृष्णम वंदे जगत गुरु, इससे आगे गुरु खोजने की जरूरत नहीं है। वंदन सबको करते हैं, सभी का ज्ञान का लाभ लेते हैं क्या। और तो ऐसी भ्रांति कभी मैंने तो मेरे मन में लाई नहीं है कि मैं कुछ किसी को कुछ सिखा सकता हूं या आई कैन बी समबडीज गुरु। नो, ये धंधा करना ही नहीं है, बिकॉज वी डोंट फिट इन टू दैट क्वालिफिकेशन। और विष्णु पुराण में तो जो गुरु की व्याख्या दी है वो तो सबसे बड़े, जो मैंने आपको पहले भी बताई है। यदि आपने अपने आप का किसी का भी गुरु मान लिया, देखिए एक बात, भगवद गीता में अर्जुन ने कहा है कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। भगवद गीता के 700 श्लोक पढ़ लो, कृष्ण हैज नेवर सेड दैट आई एम योर गुरु। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज वगैरह सब कहा है, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु हो नहीं सका, क्योंकि विष्णु पुराण में बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को गुरु मान लेता है किसी का, तो जो शिष्य है वो शिष्य को मोक्ष तक ले जाने की जिम्मेवारी गुरु की बनती है, और यदि उसने वो नहीं किया तो गुरु नरक में जाता है। बहुत स्पष्ट शब्दों में क्लियरली लिखा है। संगीत की दुनिया में भी जो बोलते हैं ना गंडा बांधते हैं उस्ताद, उस्ताद लोग जो होते हैं ना, वो पहले के जमाने में कर, अभी तो कोई नहीं करते हैं, पहले गंडा बांधते थे। तो किसी उस्ताद ने यदि तुम्हारे कंडे पर गंडा बांध दिया, फिर वो उस्ताद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि तुमको कलाकार बनाए। मार ठोक के पीट के कुछ भी करके तुमको कलाकार बनाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उस्ताद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। यानी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए हम किसी भी बखेड़े में हम नहीं जाएंगे। शंकराचार्य जी ने भी विवेक चूड़ामणि में अपने गुरु को वंदन किया है। शंकराचार्य भी नहीं कहते कि मैं तुम्हारा गुरु, गोविंद को वंदन किया है। तो यानी कहने के तात्पर्य यह है कि हमारे पास ये जो ज्ञान है वो ज्ञान हमें वेदों से मिला है, स्वयं परमात्मा से मिला है। और क्योंकि कृष्ण को हम पूर्णावतार मानते हैं, परब्रह्म का ही पूर्णावतार मानते हैं, इसलिए हमारे लिए कृष्ण वंदे जगत गुरु। यानी जहां जहां जहां जहां इसी ये डिस्कशंस में ये बात क्लैरिफाई इसलिए करनी पड़ रही है कि डिस्कशंस में काफी जगह पर गुरु का जिक्र आ सकता है, आएगा। तो जहां जहां गुरु शब्द का जिक्र आता है हमारे लिए इट इज नन अदर देन भगवान श्री कृष्ण। और ये ज्ञान जब भी गुरु से प्राप्त होता है तब ये धीरे धीरे धीरे धीरे ये हमारे जहन में उतरता है। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी इसमें बहुत सारी प्रोसेस है, मैं ज्यादा उसको क्लिष्ट नहीं करना चाहता हूं। हमारे जो पंचकोश की बात हुई थी ये भी आने वाली है ऑफकोर्स, ये धीरे धीरे एक एक कोश को आपको निकालना है और उससे बाहर निकलना है। और अल्टीमेटली जो आनंद है, निजानंद जिसको हम कहते हैं, वो हमारे अंदर ही है, एंड इट स्प्रिंग्स फ्रॉम विद इन। ये बात भी हम कर चुके हैं, दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। हाँ, गोविंदा भगवत तथा हरीश जी इज प्रॉम्प्टिंग। हाँ, तो आनंद जो है वह हमारे अंदर बिल्ट इन है। एग्जाम्पल पहले भी तत्वबोध के समय पर भी दिया था, लेकिन आज दोबारा इसको रिपीट इसलिए करना चाहता हूं कि आनंद जो है वो क्या है उसको सही सब मायने में हम समझ लें। हम सोचते हैं कि हमें इस संसार की वस्तुओं से आनंद मिलता है, बराबर है। यदि ऐसा हो तो सिर्फ दो जगह से हम मान सकते हैं कि आनंद मिलता है। या तो आनंद हमें बाहरी चीजों से मिलता है, या तो आनंद आपके मन में है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस एंड एनालाइज दिस। संसार की बाहरी चीजों से यदि मुझे आनंद मिलता है, मान लीजिए कि मेरे पास एक सेलफोन है और ये सेलफोन से मुझे आनंद मिलता है, तो एज लॉन्ग एज दिस सेलफोन इज देयर विथ मी आई शुड बी इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, बराबर। यदि ये सेलफोन ही मुझे आनंद देता है तो कभी भी मैं मायूस हो गया, ये सेलफोन को उठा के हाथ में पकड़ लिया, मेरी मायूसी चली गई, मुझे आनंद मिलना चाहिए। मिलता है नहीं मिलता है? सो वस्तु व्यक्ति परिस्थिति हमें आनंद नहीं प्रदान करते हैं, यदि आपकी कंपनी से मुझे आनंद मिलता है तो हमेशा 24/7 फॉर 365 डेज इन ईयर आई मस्ट गेट जॉय एंड प्लेजर विथ यू. डज इट हैपन? नो. यानी वस्तु से आनंद नहीं मिलता है, व्यक्ति से आनंद नहीं मिलता है, परिस्थिति से आनंद भी नहीं मिलता है. मान लीजिए कि आप बहुत बार गर्मी पड़ रही है और घर में आ गए, एसी का टेम्परेचर लगा हुआ है 20 डिग्री या 22 डिग्री, अंदर आ गए आपको बहुत अच्छा, सो नाइस, 15 मिनट बैठोगे ठंड लगेगी तो आनंद चला गया. यानी परिस्थिति से भी आनंद नहीं मिलता है. यानी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आपको आनंद नहीं दे सकते. मान लीजिए कि आपका आनंद आपके मन में है तो कोई वस्तु आपको मिली तो वो वस्तु की उपयोगिता समझ लीजिए खत्म भी हो गई, फिर भी आपके मन में उसके बारे में है तो आप उसको उसमें से आनंद लेने की कोशिश करेंगे. जैसे वो कुत्ता हड्डी चाटता है ना और फिर सोचता है अपना ही खून निकलता है और उसको लगता है कि हड्डी में से खून मिल रहा है. दिस होल प्रोसेस इज यूजलेस. वैसे भी आपको आनंद मिलने वाला नहीं है. आनंद कैसे मिलता है कि एक्चुअली यू आर इन ए स्टेट ऑफ ब्लिस, लेकिन हमारे मन में जो राग द्वेष पैदा होते हैं इसकी वजह से यू क्रिएट ए लॉन्गिंग फॉर समथिंग, डिजायर फॉर समथिंग. और जब ये डिजायर आती है तो ये जो शांत सरोवर है उसमें डिजायर की रिपल्स आनी शुरू होती है. और ये डिजायर की जो रिपल्स है वो आपके मन में खलबली मचाती है कि मुझे चाहिए. अभी जो चीज आपको चाहिए जिसकी वजह से जो रिपल्स क्रिएट हुई है वो चीज जैसे आपको मिली, जैसे बाहर से आप एसी में आए, जो आपको लगा, सो फॉर ए मोमेंट मोमेंटरीली दैट डिजायर गेट सेशिएटेड, न्यू डिजायर है स्टिल नॉट कम अप. समझ रहे इस बात को कि एक जो आपकी डिजायर है, आपकी जो वांट है, वो डिजायर आपकी सेटिस्फाई हो गई और दूसरी अभी तक मन में आई नहीं है. ये दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप में आपका अंदर का जो आनंद है वो आनंद बाहर निकलता है. सो द डिजायरलेसनेस स्टेट जो है वो आनंद की स्थिति है. और हमारा ये जो निजानंद है उसको ये राग और द्वेष का सुपर इम्पोज करके उसको दबा देते हैं. यानी हम अपने आप को दुखी करते हैं. वही कबीर वाली बात, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो शाहों के साथ. चाह गई चिंता मिटी, बात खत्म. तो जो डिफॉल्ट स्टेट है हमारा अंदर का, आनंद का जो स्टेट है, परमानंद का, जो सच्चिदानंद जिसको हम कहते हैं, वो सच्चिदानंद स्वरूप हमारा अपने आप प्रकट हो जाएगा. आप ज्ञान प्राप्त करने की झंझट में मत पड़ो, तत्वबोध सीखने की झंझट में मत पड़ो, विवेक चुड़ामणि में मत जाओ, भगवद गीता में मत जाओ, कुछ मत करो. मात्र इफ यू कैन गेट रिड ऑफ योर डिजायर्स. क्या अरे ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात श्रुति विभ्रम, श्रुति विभ्रंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यते. शुरुआत कहां से है? ध्याय तो विषयान पुंस, बस सब बखेड़े की शुरुआत विषय के बारे में सोचने से होती है. एक बार हम इसकी आदत डाल दें विषयों के बारे में नहीं सोचने की कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, फिर वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, फेम हो, कीर्ति हो, बराबर, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, बराबर, ये तीनों ऐषणाओं से यदि हमने अपने आप को बरी कर लिया तो फिर ये आनंद तो अंदर ही है. इट इज डिफॉल्ट स्टेट, अपने आप बाहर प्रकट हो जाएगा. वो आपको खोजने की जरूरत नहीं है, आनंद की स्थिति में जाने की जरूरत. यू आर देयर ऑलरेडी. मात्र हमने अपने आप को ये सब बखेड़ों से कवर करके ये हमारे आनंद को दबा के रखा है। इसमें से मुक्ति पा ले तो आनंद अपने आप आ जाएगा, लेकिन वो आनंद इट इज ईजियर सेड देन डन। वो आनंद को प्राप्त कैसे करें, वो अंदर जो निजानंद जो है, हमारा जो सच्चिदानंद सही डिफॉल्ट स्टेट है, उसको हम प्रकट कैसे करें, उसका नोहाव है विवेक चूड़ामणि। तो ये हमारे बड़े गुरुजनों की कृपा है, शंकराचार्य जी की कृपा है हमारे ऊपर, कि ऐसे ऐसे ग्रंथ वो हमें देकर गए हैं कि जो सारे वेदांत का निचोड़ हमारे सामने इन ए सिस्टमेटिकली मैनर माला की तरह पिरोकर हमें दिया है। इसका अभ्यास हमें शुरू करना है। तो आज ये पूर्व भूमिका विवेक चूड़ामणि की लोकेशना पुत्रेशना इज डिजायर फॉर प्रोजेनी, कि भाई हमारा संसार बने, हमारे बच्चे हो जाए। वित्तेशना धन की इच्छा, और लोकेशना कीर्ति, कि लोगों में मेरा नाम हो, वो सबसे खराब है, क्योंकि आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल आपने दूसरे के हाथ में दे दिया। आपके जिस दिन आपके मन में लोकेशन आई कि भी लोगों में मेरा नाम बने, ये बात जब आपके मन में आई, उस दिन आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में चला गया। क्योंकि लोग हमें अच्छा कहें, इसके लिए आपको आपका वर्तन उनके हिसाब से बदलना पड़ेगा। अब ये सामने वाला कि नापदंड अच्छे की क्या है, वो फुटपट्टी में आपको अपने आप को बिठाना पड़ेगा, तो सामने वाला आपको अच्छा बोलेगा। अभी मान लीजिए कि आप बार में गए और आप मदिरापान नहीं करते हैं, कैसा आदमी है यार, दारू भी नहीं पीता है, यानी उनकी फुटपट्टी क्या है, दारू पीने वाला अच्छा है। और आप सत्संग में जाकर बैठे तो वहां बोलेंगे मदिरापान बुरा है, तो वहां फुटपट्टी दूसरी हो गई। अभी आपको लोकेशना चाहिए, यानी कि सभी में आपकी तारीफ होनी चाहिए, तो ये फुटपट्टी में भी आपको बैठना चाहिए, वो फुटपट्टी में भी बैठना चाहिए, विच इज इम्पॉसिबल। यू कैन नॉट कीप एवरीबडी हैप्पी फॉर एवर। इसलिए लोकेशना निकल जाओ उसमें से। कीर्ति की तो खेवना रखनी ही नहीं है। पुत्रेशना, वित्तेशना, लोकेशना, ये तीनों चीज है क्या, ये जब भी निकल जाएगा तो मन शांत हो जाएगा। भर्तृहरि ने कहा निंदन्तु नीति निपुणा यदैवास्तुवन्तु लक्ष्मी क्षमाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदं न धीराः। क्या निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु, नीति निपुण यानी कि समाज के जो पुढ़ारी वर्ग है, इंटेलेक्चुअल्स है, वो भी आपकी निंदा करे या स्तुति करे, डजंट मैटर। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम्, लक्ष्मी आज आ जाए या तो अपनी मर्जी के हिसाब से चली जाए। अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा, सबसे बड़ा भाई जीवन में क्या है, मृत्यु का है। मृत्यु आज आ जाए या तो सालों के बाद भी आ जाए, कुछ भी परिस्थिति हो, न्यायात पथ, या तो कहीं सत्यात पथ लिखा है कि सत्य या तो न्याय के रास्ते से, सत्यात पथ पदम प्रविचलंती न धीराहा, उसमें से अपने जो कदम है वो धीर पुरुष के कदम, वो सत्य के पथ से कभी भी लड़खड़ाते नहीं है। ये स्थिति जब ये आएगी तो हमारा अंदर का जो आनंद है वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। आनंद खोजने के लिए कहीं जाना नहीं है, इट इज अवर इन बिल्ट डिफॉल्ट स्टेट, और उसी में हमें रहना सीखना है। और ये सीख, इसके जो नोहाव है, ये हमें विवेक चूड़ामणि से प्राप्त होगी। अभी थर्ड थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, तीसरा गुरुवार हर महीने का, विल बी डिवोटेड फॉर डिस्कशन ऑन विवेक चूड़ामणि और फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ थर्सडे ऑफ एवरी मंथ विल बी भगवद गीता। ठीक है, थर्ड थर्सडे ऑफ एवरी मंथ विल बी विवेक चूड़ामणि, सो दैट यू नो वी आर नॉट अंडर कंफ्यूजन क्या गीता है कि विवेक चूड़ामणि है। वी आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट। ये आज भी तीसरा गुरुवार है शायद ये महीने का, इसलिए मैं थर्ड थर्सडे कर रहा हूँ, बराबर ना? हाँ, तो ये जो योगानुयोग है उसी की वजह से तीसरा गुरुवार मन में आया है कि आज भी तीसरा गुरुवार है, तो हर तीसरा गुरुवार महीने का जो होगा वो विवेक चूड़ामणि के डिस्कशन करेंगे। बाकी के जो गुरुवार तीन बचे हैं या तो चार बचे हैं, चार भी गुरुवार आ गए, पांच गुरुवार आ गए महीने में, तो विवेक चूड़ामणि का एक ही गुरुवार आएगा तीसरा, बाकी का फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ होगा तो भी इट विल बी डिवोटेड टू भगवद्गीता। ठीक है, तो हमारा अगला जो गुरुवार है वो भगवद्गीता का अगला श्लोक हम लेंगे। ठीक है, प्रार्थना करें। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शान्ति शान्ति शांति ही, ओम शांति शांति शांति ही, ओम शांति शांति शांति ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान वही ब्रह्म चैतन्य को वंदन करते हैं, आज के सत्र को विराम देते हैं, अगले गुरुवार फिर मिलेंगे भगवद गीता के श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। विजयादशमी की फिर से शुभकामनाएं सबको, और आज से हमारा विजय प्रस्थान चालू हो गया है आत्मबोध के बारे में। चलो, जय श्री कृष्ण।